الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, سیزن ہے نواں اور مقابلہ ہے بارہواں. آج بارہویں کی نسبت سے بارہواں سلسلہ ہے اور امید ہے بڑا دلچسپ سلسلہ ہوگا, کیونکہ تین ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہونا ہے. آج ان تینوں ٹیموں کے پاس اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا سیزن 9 ذہنی آزمائش میں آخری موقع ہے. اب آج ان تین ٹیموں میں سے دو ٹیمیں ہم سے جدا ہو جائیں گی اور ایک ٹیم ہوگی جو بارہویں ٹیم بنے گی اگلے راؤنڈ کے لیے, ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے. کون سی ٹیم آگے جائے گی یہ تو وقت بتائے گا. ان تینوں ٹیموں سے انشاءاللہ ہم تعارف بھی لیں گے, تیاری کیسی کر کے آئے ہیں پوچھیں گے بھی, اور تھوڑی دیر بعد جان بھی لیں گے. آپ رائے بھی دے سکتے ہیں ان تینوں میں سے کون سی ٹیم آج آگے بڑھنی ہے. آپ اس کو سوشل میڈیا پر, فیس بک کے کس پیج پر ہماری یوں سمجھے کہ ایک طرح سے آپ کی رائے لی جا رہی ہے, اسکرین پر آپ وہ دیکھ لیں گے, اس پر آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمارے دو فیس بک کے پیجز ہیں جس پر آپ اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں, ہمیں میسجز کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے سلسلوں میں ویڈیو کالز بھی شامل کرنے لگے ہیں. تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنی ویڈیو کالز بھی بھیج سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے پہلے جو سوال آپ سے کیا گیا تھا اس کی قرآن اندازی کیے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹیموں کو بلاتے ہیں اور معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. آئیے, کل آپ سے سوال کیا کیا گیا تھا. سوال یہ ہوا تھا کہ اصحاب کہف تقریباً کتنے سال تک مکمل سوئے رہے. جواب تھا 309 سال, 309 years وہ سوئے رہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے اور یہ ایک ایسا قرآنی واقعہ ہے جس کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. قرآن پڑھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی برکتیں یقیناً لوٹنی چاہیے. جواب دینے والوں میں سے سوشل میڈیا کے پہلے جوابات دے رہا ہوں. حاجی محمد خالد راول پنڈی, ام اکرم سبی بلوچستان, محمد شوکت نیازی, ولی محمد کراچی, محمد ذیشان حسین گجرات, جمشید انصاری ملتان, حسیب کراچی, بنت عبد الجبار باب المدینہ کراچی, عبد المنان اتاری گوجرا, بنت کلیم اتاریہ ہند, محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال, ماجد علی لاہور, بنت مظفر واہ کینٹ اور مومل خان. جناب آج تحفہ جا رہا ہے محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال. آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیے گا تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحائف بھیجے جائیں گے. اب باری ہے ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات آپ کے پڑھنے کے. آپ کے نام بھی اسکرین پر موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات دیے ان میں محمد اسامہ گلزار عارف والا, احمد رضا اتاری مدینہ الاولیاء ملتان, بنت جہاں گل اور بنت رمضان, اسی طرح باب المدینہ, بنت ظہور فاروق نگر لاڑکانہ, بنت فاروق سانگر, محمد فصیح زمزم نگر حیدرآباد, ام حمزہ باب المدینہ کراچی, اسلامی بہن گجرات, علی حسن پنو عاقل, بنت عبد الکریم ضیا کوٹ, اللہ رکھا مرکز الاولیاء لاہور. اور جناب اللہ رکھا صاحب مرکز الاولیاء لاہور آپ کا انعام نکل آیا ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے, اپنا ایڈریس دیجئے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ بھیج دیا جائے گا. اب باری ہے آج کا سوال کرنے کی. سلسلہ ختم ہونے سے پہلے پہلے سوال کا جواب دینا ہے اور آج کا سوال کیا ہے, وضو کی کتنی سنتیں ہیں. ویری ایزی کوسچن. نماز کے احکام کتاب میں یہ آپ کو جواب مل جائے گا. نماز کے احکام کتاب حاصل کیجئے, پڑھنی بھی چاہیے اور یہ ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے. تو وضو کی سنتیں کتنی ہیں یہ آپ نے بتانی ہے. میں مشورہ دوں گا, تعداد تو ہمیں بتا دیجئے گا, پڑھ ایک بار لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. جناب تینوں ٹیموں سے گزارش ہے, ڈیرہ اسماعیل کان, بھاولپور اور ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی تشریف لائیے. ماشاءاللہ جو کتاب کا آپ نے حوالہ دیا عبدالحبی بھائی, یہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے. یوں سمجھے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ نماز پر پوری انسائیکلوپیڈیا ہے. ہر گھر میں ہونا ضروری ہے, اسے ہر گھر میں ہونا چاہیے. اسے ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل 170 روپے حدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. اچھا, اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے. لاز آف صلاح انگلش میں بھی ہے, ہندی زبان میں, سندھی زبان میں بھی ہے, تو کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ جو مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں گے انشاءاللہ ان کو ساتھ میں ایک سی ڈی بھی یہ تحفتاً پیش کی جائے گی. اچھا تو جو ڈاؤن لوڈ کریں گے ظاہر ہے وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے. اچھا اور مکتب بک مدینہ سے طلب کریں گے ان کو انشاءاللہ ہم یہ سی ڈی بھی تحفتاً پیش کریں گے ہر کتاب کے ساتھ. یعنی یہ صرف یہاں کے لیے اسکیم ہے یا نا نا کہیں بھی پوری مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کریں گے تو انشاءاللہ یہ سی ڈی ساتھ تحفتاً. یہ سی ڈی کوئی بھی سی ڈی ہوگی؟ کوئی بھی سی ڈی. اچھا کوئی بھی ایک وی سی ڈی ساتھ. واہ بھائی واہ, ایک ون پہ ون فری ہے تو بائی ون گیٹ ون فری والی آفر آ گئی ہے جناب. دیکھ بھی سکیں گے اور پڑھ بھی سکیں گے. شروع کرتے ہیں سلسلے کو, آگے بڑھاتے ہیں. آج تین میں سے ایک ٹیم تلاش کرنی ہے. مقابلہ کیسے چلے گا وہ بھی آپ کو بتانا ہے. مگر پچھلا سلسلہ کیسا رہا, کون آگے بڑھا, کل ایک بڑا شاندار سلسلہ ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین. ایک بہت اچھی ٹیم پیچھے رہ گئی لیکن ایک بہت اچھی ٹیم آگے بھی چلی گئی. وہ ٹیم جو پیچھے رہی وہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان. دیکھنا یہ کہ آج وہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں, مگر ایک شاندار مقابلہ کل ہم نے دیکھا. آئیے دیکھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور مدینہ الاولیاء ملتان کے مقابلے کی ایک جھلک. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, سیزن ہے نائن اور مقابلہ ہے گیارہواں. مدینہ الاولیاء ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. علم نور ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے کتنی بار بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے بیداری میں 75 مرتبہ جہان جمال آرا کی زیارت. ہائے ہائے ہائے, جواب درست دے دیا ہے. مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 نیکی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا, وہ دل میں عہد لب عہد لب پہ کلمہ تمہارا, وہ دل میں عہد لب پہ کلمہ تمہارا, جواب درست دے دیا ہے. سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے, اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن. آئے ہائے, اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را, جواب درست دے دیا ہے. 40-40 نمبر ہے, دونوں ٹیمیں برابر برابر جا رہی ہیں. بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا؟ 12 مرتبہ آیا. 12 مرتبہ نام آیا. سوال نمبر بھی 12 اور جواب بھی 12, جواب درست دے دیا ہے. 8. صحیح ہیں سے کیا مراد ہے؟ ہیں سے مراد حدیث مبارکہ کے دو بڑے مشہور کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم, جواب درست دے دیا ہے. جو ہے دل میں بات وہ کعبہ شریف ہے. میری مرادی شے کچھ اور ہے. آپ کی مرادی شے جاندار ہے؟ ہاں جاندار, جسے جس کو کہتے ہیں تو وہ جاندار ان مانو کر نہیں ہے. بابا جانی, آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے, تصنیف ہے؟ لا, آپ کی جو مرادی شاہ ہے جھنڈا ہے. میری مرادی شے یہ جھنڈا نہیں ہے. اب بیل بجائی ہے آخر میں. جناب مدینہ الاولیاء ملتان والوں نے یاد رہے, صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا اور غلط جواب ان کے 2 نمبر مائنس کروا دے گا. بتائیے آپ کی کعبہ شریف کی چھت پہ جھنڈا, کعبے کی چھت پر جو جھنڈا لگایا گیا یہ مراد ہے کیا؟ امیر علیہ سنت کا یہی کہنا تھا. بتائیے کعبے کی چھت پہ جھنڈا. کسوٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ آج کے مقابلے میں آگے بڑھنے والے مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہیں. انتظار دیر سے مسلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. الحمدللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پچھلا سلسلہ بہت شاندار رہا اور آخر میں ڈیرہ اسماعیل خان والے پیچھے رہے, مگر اب ان تینوں ٹیموں نے مجھے بڑی امید ہے کہ شاندار تیاری کی ہوگی, کیونکہ ڈو اور ڈائے, کچھ کرنا ہے یا گھر جانا ہے, دونوں میں سے ایک نتیجہ آ جانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھاولپور چلے جناب, ہمارے خصوصی اسلام بھائی ابھی نہیں آئے, جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم اشارہ بتائیں گے ان تینوں ٹیموں کا. اور بھاولپور, ایبٹ آباد اور مدنی چل کے ناظرین کو بتا دیتے چلے. ہاں یہ صحیح بات ہے کہ بہت سارے خصوصی مدنی چل کے ناظرین بھی انتظار کرتے ہوں گے. تو آج بھاولپور, ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان, ڈی آئی اور کے, ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے اور انشاءاللہ دیکھنا یہ کہ یہ مقابلہ کیسا رہتا ہے. باری باری چیزوں سے نام پوچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی بھاولپور کے اسلام میں نام بتائیں گے اپنا. میرا نام محمد شان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث العظم بہاولپور درجہ عربیہ کا طالب علم ہوں اور میری رہائش موضع مخدوم پر جہانی اور شریف, تحصیل احمد پر شرکیہ, ضلع بہاولپور, صوبہ پنجاب, پاکستان. کیا بات ہے, گلی نمبر اور مکان نمبر بھی بتا دیتے حضرت. چلے دوسرے اسلامی بھائی بھی اپنا نام بتائیں گے. میرا نام محمد عمر علی اتاری والمحمد الیاس. تھوڑی آواز تو نکالو بھائی, مقابلے میں آئے ہو. جی جی جی ذرا جلدی سے. جامع المدینہ فیضان غوث العظم بھاولپور میری رہائش چاکی منتظر لودرا سے. چلے ماشاء اللہ. جی تیسرے اسلام بھائی. محمد شفیق الاسلام اتاری, ماسٹرز کر رہا ہوں اسلامیہ یونیورسٹی سے اسلامیات میں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں. اس کے علاوہ امامت بھی ہے حضور اور درس نظامی بھی. کیا بات, بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کیوں پیچھے رہ گئے بھاولپور والے, تیاری کمزور تھی یا کیا بات تھی؟ اب کیسی تیاری ہے؟ اب تیاری مضبوط ہے الحمدللہ. ہاں. اور باقی قسمت. چلیں جناب, پچھلی بار اشعار میں تھوڑی کمزوری رہ گئی تھی. جی اب اشعار پکے یاد کیے ہیں. چلیں جناب دیکھ لیتے ہیں. ڈیرہ ایبٹ آباد, ایبٹ آباد والوں کے مقابلے میں بڑی مضبوط ٹیم آ گئی تھی, لیکن ایبٹ آباد والے کیوں پیچھے رہے ان سے پوچھیں گے. پہلے ان کے نام. جی محمد رضوان اتاری بن محمد ریاض قادری, ڈویژن نگران مدرسۃ المدینہ برائے بالغان رحمت آباد ایبٹ آباد. ماشاء اللہ. جی محمد سعید اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ مدنی سہرا درجہ ثانیہ. جی سید مہر علی شاہ جامعۃ المدینہ مدنی سہرا مانسہرا درجہ اولا. ماشاء اللہ. جی حضرت کیا کہیں گے, تیاری اب کیسی ہے؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. پہلے سے بہتر ہے جناب. اب باری ہے ہمارے یہاں پر موجود ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائیوں کی, ون آف دا بیوٹیفل ٹیم اور کچھ نمبر سے پیچھے رہی. آج دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں. محمد اشفاق اتاری فیضان مدینہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا درجہ ثانیہ یعنی ساتواں. جی جی جناب ماشاء اللہ. اشفاق احمد بن خدا بخش, میرا تعلق بکر سے ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں, چھٹے درجے کے طالب علم. جی نعمت اللہ اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان درجہ سادسہ. نعمت اللہ تیاری تو کل بھی بڑی اچھی تھی, آج کیسی تیاری ہے؟ الحمدللہ اچھی تیاری ہے. اچھی تیاری ہے جناب. اب ان تینوں ٹیموں کا مقابلہ لے کر آگے چلنا ہے. ٹیمیں تین ہیں, مقابلہ جیتنا ہے ایک نے. مقابلہ چلے گا کیسے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. جی آج کے مقابلے کے سیگمنٹس ہیں علم نور ہے, دہن میں زبان تمہارے لیے, قرآنی معلومات, فیضان مصطفیٰ, سفر ہے مگر اکیلے, مدنی کسوٹی. چھ سیگمنٹس ہیں مگر سوالات کچھ کم ہوں گے, موقع مختصر ہوگا. کوشش کیجئے گا کہ تینوں ٹیموں سے اپنی اپنی کوشش بھرپور کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو, کیونکہ سوالات کم ہیں, واپسی کا موقع بھی مشکل سے ہوگا. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. تینوں ٹیموں سے دس دس نہیں پانچ پانچ سوال ہونے ہیں. پہلا سوال ہے بھاولپور والوں سے, بروز قیامت دیدار الہی سب سے پہلے کسے ہوگا؟ روز محشر سب سے پہلے دیدار الہی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. کیا بات ہے, حبیب اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیدار الہی ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ایبٹ آباد والوں کی باری ہے, بتائیے جنت کیا ہے اور اس کی نعمت کے حوالے سے مختصراً بتائیں. جنت ایک ایسا مکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا. کیا بات ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں ایسا گمان گزرا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں, امیجینیشن بھی نہیں کی جا سکتی. ذرا سوچئے جنت رب کی کیسی ہوگی, پھر کیوں نہ جنت میں جانے کی تیاری کریں. جواب درست دے دیا ہے. قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنے کا عمل کب سے ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے, اور یہ صحابہ و تابعین کے زمانے سے ہے. صحابہ و تابعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے, یہ ادباً رکھا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مدنی چل کے ناظرین مقابلہ جاری ہے, سلسلے میں آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, اپنے تاثرات بھی بھیج سکتے ہیں, آڈیو کال کے ساتھ ساتھ ویڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں. اب باری بھاولپور والوں کی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا غیر جماعت کے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل. 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ عاشقان رسول کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے. ایبٹ آباد رحمت آباد, حمد سے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ خطبے میں ہم واجب ہے, مصحب کام کے بعد, کھانے کے بعد مصحب ہے, اور چھینک کے بعد سنت, اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے. آرام کے بعد آرام کام کے بعد آرام ہے, اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے. جی جناب, حمد سے متعلق مختلف شرعی احکام ہیں. خطبے میں حمد واجب ہے, کھانے کے بعد مستحب ہے, چھینک آنے کے بعد سنت ہے, حرام کام کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا, حمد کرنا یہ حرام ہے, اور بعض صورتوں میں یہ کفر بھی ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ کسی کی اختیاری خوبیوں کو بنا پر اس کی کسی قسم کی تعریف کرنا حمد ہے. اگر کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان یا دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرے جائے تو یہ شکر ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب پہنا آپ سب نے سفید لباس ہے, آپ ذرا سفید لباس کی فضیلت بھی بیان کر دیجیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ سفید لباس سب سے ستھرا لباس ہے, اس لباس کو پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ. سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں, اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ. جواب درست دے دیا ہے. رحمت آباد والوں کی باری ہے. امام اعظم رات تہجد کے وقت کیسا لباس زیب تن فرمایا کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تہجد کی نماز کے لیے بیش قیمتی لباس پہنا کرتے تھے, جس میں پیجامہ, کرتا, قمیص اور چادر ہوا کرتی تھی, جس کی قیمت تقریباً 2000 درہم ہے اور درہم تھی. اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اچھے کپڑوں میں ملتے ہیں, اللہ عز و جل سے کیوں نہ اچھے کپڑوں میں ملاقات کی جائے. قیمت کتنی تھی لباس کی؟ 2000. باقی تو آپ نے جواب ٹھیک دے دیا ہے, قیمت اس کی 1500 درہم تھی. اور جملہ کیا خوبصورت ہے, جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اچھے لباس میں ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں کیوں نہ ملاقات کریں. شاندار بات ہے. ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو جیسے منہ اٹھایا ویسے چلے گئے, لباس سے بعض اوقات بدبو آ رہی ہوتی ہے. دعوت میں جائیں, کسی کے گھر مہمان بنے تو نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر جاتے ہیں. تو عام لوگوں کی اہمیت ہے تو رب کے گھر کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے. بات سمجھ کی ہے, اگر سمجھنا چاہیں جواب درست دے دیا ہے. مسجد سے اذیت کی چیز نکالنے کا کیا اجر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو بندہ مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. جواب درست دے دیا ہے. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو مدینے کے آخری صحابی ہیں. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. آخری صحابی مدینہ منورہ کے, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. بتائیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع میں واقع ہے. جنت البقیع میں ان کا مزار شریف موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ وہی صحابی ہیں مدنی چینل کے ناظرین جن کے گھر پر انہوں نے پیارے آقا کی دعوت کی تھی. نبی پاک کو بھوک میں جب مبتلا دیکھا تھا اور پیارے آقا سے کہا تھا, حضور چند صحابہ لے کر گھر آ جائیں, پیارے آقا 1000 کے قریب صحابہ لے کر تشریف لے آئے اور ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی کہ ایک بکری ہے کھانا کیسے پورا ہوگا. آپ کی زوجہ نے شاندار جواب دیا تھا کہ جو صحابہ لے کر آئے ہیں وہی انتظام کریں گے, کھانا بھی پورا ہوا. وہی پیارے آقا کا ایک اور معجزہ بھی ظہور پذیر ہوا کہ آپ کے دونوں بچوں کا وہاں انتقال ہوا تھا اور نبی پاک کی دعا سے وہ پھر زندہ ہوئے. شاندار تاریخ اسلام کا واقعہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا. جناب اب سوال ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے, حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو اور نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ. جی جناب, جس کے راوی نبی پاک ہوں اور نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو. جواب درست دے دیا ہے, سارے سوال صحیح جواب آ رہے ہیں. جناب باول پور والوں کی باری ہے. زندہ بھیڑ کی اون یا زندہ ہاتھی کے دانتوں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ زندہ بھیڑ کی اون یا زندہ ہاتھی کے دانتوں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ زندہ بھیڑ کی اون اور زندہ ہاتھی کے دانت کا استعمال حلال ہے, اور اگر کسی زندہ جانور کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ نکال لیا, اگر وہ مردہ ہے تو اس کا کھانا حرام ہے. جناب زندہ بھیڑ کی اون زندہ ہاتھی کے کاٹے ہوئے دانت کا استعمال حلال ہے, اور زندہ جانور کے پیٹ سے نکالا ہوا بچہ جو پیٹ چاک کر کے نکالا جائے اور وہ ہو مردہ تو وہ کھانا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. کسی زندہ جانور کا کٹا ہوا عضو یعنی پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ شکار کو نیزہ یا تیر مارتے وقت اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹ جائے کٹا ہوا رام ہے, اور باقی اگر اسے ذبح کر لیا جائے تو وہ باقی لال ہے. ذرا صحیح طریقے سے جواب دے. زندہ جانور کا کٹا ہوا عضو کھانے کا کیا حکم؟ حرام ہے. ٹھیک ہے, اب تفصیل بتائیے. اگر جانور کو شکار کے وقت نیزہ یا تیر مارتے اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹ جائے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے, کٹا ہوا جو ہے وہ حرام ہوگا اور باقی جب لال کے لال کرنے کے بعد اور لال ہوگا. جناب بڑا اہم مسئلہ یہ کہ زندہ جانور کا جو عضو کٹ جائے وہ مردار ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ کسی نے جانور کا شکار کرنے کے لیے تیر چلایا, نیزہ چلایا, کوئی پارٹ آف دا باڈی کوئی عضو اس کا کٹ گیا, بعد میں بے شک جانور کو حلال کر دیا, ذبح کر دیا. جب ذبح کیا تو جانور تو حلال ہو گیا مگر وہ حصہ جو ہے وہ جو پہلے کٹ گیا تھا وہ حرام ہے. بعض لوگ زندہ دمبے کی چکی سے چربی نکال لیتے ہیں, وہ چربی کھانا بھی حرام ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب باری ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی. پہلے بادشاہوں کے لقب کیا ہوا کرتے تھے؟ فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا, روم کے بادشاہ کا لقب قیصر, حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی, اور اسی طرح امالکہ اور قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. جناب بادشاہ روم کا لقب اس زمانے میں قیصر تھا, بادشاہ فارس کا لقب کسرا تھا, بادشاہ حبشہ کا لقب نجاشی, شاہ ترک کا لقب خاقان, شاہ قبط کا لقب فرعون, شاہ مصر کا لقب عزیز, اور شاہ حبیر کا لقب قبا, شاہ ہند کا لقب سلطان ہوتا تھا. کافی سارے ہمارے پاس لکھے ہیں, پھر بھی آپ نے تین چار بتائے ہیں, کیا ان کا جواب درست مانا جائے؟ آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب جناب یہ سیگمنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور اب دیکھنا ہوگا اب تک غلطی کسی نے نہیں کی ہے. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تینوں کے 10-10 نمبر ہیں, کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے دہن میں زبان تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں جا تمہارے لیے, دہن بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں شروع کرتے رہا ہوں اور دہن میں زباں تمہارے لیے میں تین تین آپ سے اشعار پوچھے جائیں گے, کوشش کیجئے گا کہ غلطی نہ ہو. پہلا سوال ہے بھاورپور واروں سے, ہو لب پہ امتی جس کے کہیں جب انبیاء نفسی, آپ سب کے پاس ایک مدد کا آپشن بھی ہے. جی دو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا, دو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا, جواب تر دے دیا ہے. احمد آباد والوں کی باری ہے, مسلمانی کا دعویٰ اور پھر توہین سرور کی. آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں, مدد لیں گے جناب. ہے کوئی مددگار؟ مسلمانوں کا دعویٰ اور پھر توہین سرور کی, انہی سے مدد لیں گے آپ جناب. مددگار بھی ایک ہی ہے, مسلمانی کا دعویٰ اور پھر توہین سرور کی. جی وعلیکم السلام. جی جی مائک آن کیجئے گا ان کا. جی بولیں. ذرا آپ زور سے کہہ دیجئے. زمانہ بھر میں کہیں ایسا لائیں دیکھا, زمانے بھر میں کب ایسا لائیں دیکھا, جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی باری ہے, بھلا عالم سی شے مخفی رہے اس چشم حق بی سے, بھلا عالم سی شے مخفی رہے اس چشم حق بی سے کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بل یقین, کیا بات ہے کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بل یقین دیکھا, جواب درست دے دیا ہے. بھاولپور والوں کی باری ہے, اسی وقت دھل جائیں اس یہاں کے دفتر, اسی وقت دھل جائیں اس یہاں کے دفتر. مدد کا آپشن آپ کے پاس بھی ہے. شاہ جس پہ پڑ جائے چھیٹا تمہارا, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. خدا نے بہت آستانے بنائے مگر اصل ہے آستانہ تمہارا, مگر اصل ہے آستانہ تمہارا, جواب درست دے دیا ہے. عرب والے پھیرا ہماری طرف بھی, ہر سمت رحمت کا دورہ تمہارا ہے, ہر سمت رحمت کا دورہ تمہارا, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر, کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہو, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. نشانِ خسرو دی دور کے غلاموں کو, لوائے حمد کا پرچم یہ بتا رہا ہوگا, لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. اللہ. کہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی. مائک آپ کا. جی آن کیجئے گا. جی بولیں. مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بدا ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. ایبٹ آباد والوں نے مدد لے کر نمبر پورے لے لیے جناب. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے. یہی کلام جو ابھی ہم نے آخری سنا, اس کلام کا مقطع بڑا شاندار ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. کون سنائے گا؟ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. جی بھکاری ہونا اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا, یہ کیسے در کی یوں سمجھیے کہ گدائی ہے. جی پیر کا جنت میں بستر. دوبارہ بولیں گے. تین دن مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. آج بھی وہی. جی حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا, حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا, جواب دے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے انشاءاللہ ان کو ہم مدینے کی سوغات وفتن پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. آج نیچے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں, اگر دکھا دیں تو ہمارے کو اسلائی بھائی نیچے جائیں تاکہ پھر وہاں بھی سوالات تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نیچے بھی بھیجیں گے آپ کے پاس بھی. اچھا ایک اور سوال. جی جی یہ کلام بہت پیارا ہے سبحان اللہ. چلیں اس کلام کا ایک شعر بڑا پیارا ہے, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, اسی کلام کا شعر ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم عطاری, جامع المدینہ, فضان بغداد, بارہ ماہ سفر. ماشاء اللہ. کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت یہ جناب کلام ہے. ماشاءاللہ بارہ ماہ کے مسافر بھی اسلامی بھائی. جی ماشاءاللہ بارہ ماہ بات ہے. ماشاءاللہ دیکھیں مدنی چل کے ناظرین, ہم سے تین دن مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا. عاشقان رسول بارہ ماہ سفر کرتے ہیں. ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے. کتنی ساری نیکیاں لوٹی جا سکتی ہیں. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ دہن میں زبان تمہارے لیے سیگمنٹ کے بعد کیا ہمیں اسکور بتا رہا ہے. جناب 16, 16 اور 16 تینوں کے نمبر برابر ہیں. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. یاد رہے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں نے اپنا مدد کا آپشن یوز کر لیا ہے, مگر بھاولپور اور ڈیرہ اسماعیل خان والوں کے پاس ابھی بھی مدد کا آپشن ہے. اور اب شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات. پہلا سوال کریں گے بھاولپور والوں سے, سورہ نساء کہاں نازل ہوئی؟ سورہ نساء کہاں نازل ہوئی؟ سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, جواب درست دے دیا ہے. سورہ نساء کا مرکزی مضمون بتائیے. اس میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. جی تفصیل بتائیں. اس سورت میں اس میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. جی جناب, یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. اب باری ڈیرہ والوں کی ہے. سورہ نساء پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ نساء پڑھنے والا یہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محرومت اور کون کس سے محروم ہے. وراثت کے احکام گویا سیکھنا آسان ہو جاتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. کس جگہ پر بنی اسرائیل پر منو سلوا آسمان سے نازل ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے 600,000 آدمیوں کے ساتھ میدان تیہ میں موجود تھے. وہاں کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے من اور سلوا نازل فرمایا. یہ میدان تی ہے, میدان تی میں من و سلوا نازل ہوا, جواب درست دے دیا ہے. من و سلوا کی حقیقت کیا تھی؟ من و سلوا یہ دو کھانوں کے نام ہیں. من ایک حلوے کی سفید حلوے کی طرح ہے, اور سلوا بھی ایک کھانا ہے جو بھونی بٹیروں کی طرح تھا. اور یہ کہاں سے اترتا تھا؟ یہ آسمان سے اترتا تھا. جناب من جو ہے وہ سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا, اور سلوا بٹیرے تھی, سبحان اللہ, پکی ہوئی بٹیرے, اور یہ آسمان سے اترتا تھا دکنی ہوا کے ساتھ. یہ بنی اسرائیل کو گویا ایک نعمت ملی ہوئی تھی, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب باری ڈیرہ والوں کی ہے. منو سلوا کے بارے میں یہ بتائیے کہ منو سلوا اترنا کیوں بند ہوا؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے مدنی چرن کے ناظرین. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا سڑتا اور نہ ہی گوشت سڑتا اور نہ ہی کھانا خراب ہوتا. کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے ہوا جس دن بنی اسرائیل نے کھانا بچا کر رکھا تھا. یہ اترنا بند کیوں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا اس منو سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم تھا کہ اس کو روزانہ جو ہے وہ کھا لیا جائے, اور اس کا ذخیرہ مت اس کا ذخیرہ مت کرنا، اپنی قوم والوں سے یہ کہا تھا آپ نے، آپ کی قوم نے نافرمانی کی تو اس نافرمانی نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی گئی، اپنے نبی کی نافرمانی کی اس نافرمانی کی ایسی نحوست پھیلی کہ ان پر یہ کھانا جو ہے بند ہو گیا۔ جناب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بنو سلوہ روز اترتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا کہ بچا کر نہ رکھا جائے، مگر توکل کی کمی تھی، اس قوم نے دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھنا شروع کیا کہ کل کیا ہوگا، تو کھانا بھی سڑنا شروع ہوا اور اترنا بھی بند ہو گیا۔ اور پیارے آقا کا یہ فرمان بڑا نرالا ہے کہ پہلے جب سے بنی اسرائیل نے یہ منو سلوا بچا کر رکھنا شروع کیا، اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، گوشت سڑتا نہیں تھا، اب ہمیں فریج کی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بنی اسرائیل نے جس دن سے یہ کام کیا اس کے بعد سے یہ کھانا جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے جی جناب۔ نیچے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں، میں بتایا جا رہا ہے چونکہ آج شب جمعہ ہے اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلام بھائی نیچے موجود ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کسی کو نیچے بھیجتے ہیں، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ ارے واہ تیار ہیں، چلے تیار رہیے انشاءاللہ۔ دو دو یوسف بھائی ہیں، دیکھیں کس کو بھیجتے ہیں نیچے۔ چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تینوں ٹیموں کے 20 نمبر ہیں، غلطی کوئی نہیں کر رہے جناب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے اب یہ کس طرح، کیا برابر ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ اب وقت ہوا ہے فیضان مصطفیٰ کا۔ کس گرد ہے نہ جانے کون، خوش نصیب طیب کے قریب فیضان مصطفیٰ۔ اب اس پہ بھی دو دو سوال ہوں گے، اور اب پہلا سوال کریں گے بھاولپور والوں سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کن ازواج کے بطن سے ہوئی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام اولاد حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ یہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ سے ہوئے، 10 ہجری میں یہ وفات پا گئے تھے۔ جی جناب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تمام میرے آقا کی اولاد مبارک ہوئی، صرف ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور 10 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایبٹ آباد رحمت آباد والوں کی باری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کا مہر کتنا مقرر پایا؟ سید مہر علی شاہ بھی موجود ہیں ہمارے پاس، 500 درہم۔ آپ نے کہا 500 درہم، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا کے والد ماجد کا انتقال کب ہوا؟ دنیا سے پردہ کب فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے والد ہیں، انتقال فرمایا۔ آپ کے والد گرامی آپ کے ولادت سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عرصے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے رہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فیضیاب فرمایا۔ سبحان اللہ، 7 ماہ تک میرے آقا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ٹھہرے رہے، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی؟ تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف، 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی، جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرا والوں کی باری ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم جس مسجد میں ہوا وہ کون سی مسجد تھی، اور اب اس مسجد کا کیا نام ہے؟ اس وقت کیا نام تھا اور اب کیا نام ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، اور نماز ظہر کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو اس مسجد کو اب مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اس مسجد کو اب مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ عاشقان رسول آج بھی مدینہ منورہ میں اس مسجد کی زیارت کو جاتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ ان کی گھبراہٹ کا عالم کیا ہوگا، ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں کہ 4 سیگمنٹ ہو گئے مگر مقابلہ بالکل برابر جا رہا ہے۔ جناب اب باری ہے کچھ ایک سلائی میں نیچے بھی چلے جائیں, میں چاہ رہا ہوں یہ جو ہمارا باکس راؤنڈ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیچے کے بھی ایک دو اسلامی بھائیوں کو تلاش کے لیے میں شامل کر لیں. تو ایک اسلام بھائی آپ میں سے نیچے چلے جائیں اور پھر انشاءاللہ واپس آئیے گا. تو نعت شریف کے بعد ہم اپنا سیگمنٹ مزید آگے چلائیں گے. اچھا اب بات کرتے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور, سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. اور آج ہمارا موضوع ہے واٹر, پانی. ہماری زمین پلانٹ ارتھ, اسے بلو پلانٹ یعنی نیلا سیارہ کہا جاتا ہے. وجہ, اس میں پانی ہے. سورج کے ریفلیکشن اور ریفریکشن کی وجہ سے دور سے زمین نیلے رنگ کی نظر آتی ہے. دیگر سیاروں میں سمندر نہیں ہے, مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں ہے کہ سانس لیا جائے. 71% آف ارتھ کمپرائزز آن واٹر, آؤٹ آف وچ اونلی 1% از پورٹیبل. ہماری زمین کا 71% پانی پر مشتمل ہے اور اس میں صرف 1% پانی پینے کے قابل ہے. اب تک کی تحقیق کے مطابق ارتھ از دا اونلی پلانٹ ٹو ہیو اسٹیبل باڈیز آف لیکوڈ واٹر آن اٹ سرفیس. زمین ہی وہ سیارہ ہے جہاں مایا پانی کے ذخائر موجود ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کا 78% پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک اڈلٹ میل یا فیمیل کا 60-65% پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور پودوں میں یہ تناسب 95% تک چلا جاتا ہے. واٹر از پرنسپل کیمیکل کمپوننٹ آف ہیومن باڈی. اور یہ پہاڑ, ان چٹانوں کو نیچرز واٹر ٹار کہا جاتا ہے. یہ ہوا کو روکتے ہیں, پھر وہ بادل بن جاتی ہے, برف ان پر ہوتی ہے جو بعد ازاں پگھل کر دریاؤں اور سمندروں میں آتی ہے. اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پانی کی اسٹڈی کا الگ مضمون ہے جسے ہائیڈرولوجی کہا جاتا ہے. زراعت, انڈسٹری, کھانا پکانا, دھونا, پانی بہت بڑی نعمت ہے. واٹر از دا بیسٹ سالوینٹ, رادر یونیورسل سالوینٹ. اپنے اندر ہر چیز کو تحلیل کر لیتا ہے. وین اے پرسن فیلز تھرسٹی, ہز اور ہر باڈی ہیز لاسٹ 1% آف دا ٹوٹل واٹر اماؤنٹ. جب بھی کسی کو پیاس لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں 1% پانی کم ہو چکا ہے. تو پیاس لگنے سے پہلے پانی پی لیں. مناسب مقدار میں پانی پیتے رہنے سے کئی اقسام کے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے. انسان تھکن کا شکار نہیں ہوتا, جوڑوں اور کمر کے درد میں کمی آتی ہے, سر درد سے بچاؤ رہتا ہے, جلد کو تر و تازہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم سے فاضل مواد کا بھی اخراج ہوتا رہتا ہے. دن میں کتنا پانی پینا چاہیے, اس میں مختلف اسٹڈیز ہیں. گرم مرطوب علاقوں کے افراد جہاں پر پسینہ زیادہ آتا ہے وہاں پر پانی کی بھی زیادہ مقدار انٹیک ہونی چاہیے. بیمار افراد, ان کو بھی زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن یو ایس اے کی ایک تحقیق کے مطابق ایڈیکویٹ انٹیک, مناسب مقدار سے مراد 13 کپ یعنی 3 لیٹر ٹوٹل بیوریج, جس میں پانی بھی آ جائے گا, چائے, جوسز اور سارے فلوئڈز آ جاتے ہیں. اس سبجیکٹ پر, پانی کے موضوع پر, امیر علیہ سنت کی خوبصورت تحریر, پانی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات. یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں یا پھر دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ فرمائیے. جی مدری چل کے ناظرین, پانی پیجئے, صاف پانی پیجئے اور خوب پیجئے. اللہ کی یہ نعمت کتنی شاندار ہے کہ بغیر رقم کے ہمیں میسر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیجئے. اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں. مدری چل کے ناظرین, اب میں جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان کو آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں اشاروں کی زبان ابھی سیکھ رہا ہوں. دوران اشارہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب مل کر جمعۃ المبارک کے کچھ فضائل کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے. انشاءاللہ عز و جل جمعۃ المبارک کو عید کا دن, سبحان اللہ, عید کا دن جو ہے کہا جاتا ہے جمعۃ المبارک کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. جمعۃ المبارک کی رات دوزخ کے دروازے وہ بند نہیں, کھلتے نہیں ہیں, بند رہتے ہیں. جمعۃ المبارک کی دن جو ہے مرنے والا خوش نصیب مسلمان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کے دن اگر حج ہو, سبحان اللہ, تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک گنا اس کا بھی جو عذاب ہے, عذاب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جمعہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا مستحب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز آپ نے ادا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اچھا, جمعہ کے دن ناخن ترشوانا یہ مستحب ہے, لیکن اگر ناخن اور بڑھ جائیں تو پھر جمعے کا انتظار نہ کریں, کیونکہ زیادہ ناخن بڑھ جائیں تو یہ رزق کی تنگ دستی کا باعث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے, جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے, جو کوئی شخص روزے جمعہ اپنے والدین, ٹھیک ہے, اپنے والدین میں کی قبر پر جائے, ان کی زیارت کرے اور یاسین شریف جو ہے وہ پڑھے تو بخش دیا جائے گا. نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں جانا یہ پیارے آقا کی سنت ہے. جمعہ کے دن مسواک کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح جمعہ کے دن اچھے سفید کپڑے پہننا یہ بھی سنت ہے. جمعہ کے دن تیل لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح جمعہ کے دن خوشبو لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اچھا, جمعہ کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. جمعہ کی جب نماز پڑھیں گے تو پہلی صف میں بیٹھنا یہ مستحب ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو جمعہ کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق مرحمت فرما اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین. اب کل جمعہ ہے, یاد رکھیے, کل انشاءاللہ جو کل کا دن آئے گا یہ جمعہ ہے, تو آپ سب نے ان سنتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں, یہ جو سن سکتے ہیں ان کے لیے بھی ہے نا مدنی پھول, یہ ساری سنتوں پر عمل کرنا ہے. اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے یہ کوشچن ہے, سوال ہے کہ ہمارے آقا علی صلاۃ والسلام نے تقریباً کتنے جمعے ادا کیے؟ آپ سے کوشچن ہے جی, اب آپ مجھے جواب دیجئے, کتنے جمعے ادا کیے؟ بتائیے, کون بتائے گا؟ کھڑا کروا دیں. ہاں چلے جناب, ہمارے بزرگ اسلامی بھائی خصوصی آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعلیکم السلام. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہاں پانچ سو بتائے؟ نہیں, جواب تو صحیح نہیں دیا انہوں نے. میں بتاتا ہوں پیارے آقا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 500 نماز جمعہ ادا فرمائی, ٹھیک ہے, نماز جمعہ 500 ادا فرمائی. چلے آپ کا جواب صحیح نہیں ہوا, میں دوسرا سوال پوچھ لیتا ہوں. جمعہ کے دن بتائیے, جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے, بتائیے کون بتائے گا؟ جمعہ کے دن غسل کرنا, خصوصی اسلامی بھائی آج پیچھے رہ گئے بھائی, چلیں جناب کافی لیٹ ہے, ہاں چلیں ان کو, ان کو سب کو 3 دن کے بدری قافلے میں بھیج دیں بھائی انشاءاللہ. چلیں ہے کوئی جو بولنے والا بتائیں, بولنے والا بغیر بولے بتائیں. چلو پھر سارے جواب دے دیں بھائی, پیارے آقا نے کتنے جمعے ادا کیے دیکھ لیں بھائی, اب یہ خصوصی اسلامی بھائی دیکھ لیں یہ پیچھے رہ گئے, اور یہ جو ہے ہمارے اسلامی بھائی بولنے والے آگے بڑھ گئے. خیر کل آج کون سا شعر کون سا سنا رہے ہیں؟ آج شعر سنائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا ہے اور عمل کا جذبہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے رہتے ہیں. بڑا پیارا مناجات کا شعر ہے, تو مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, وہ توفیق ایسی عطا یا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, وہ توفیق ایسی عطا یا الہی, وہ توفیق ایسی عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جناب مدری چل کے ناظرین, ہمارے یوسف باپو نیچے پہنچ گئے ہیں. جی باپو آپ نے نیچے سے 3 اسلامی بھائی سلیکٹ کرنے, اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا ان سے مدری فیس, کیونکہ ٹوکن شاید نیچے نہیں ہوں گے, تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 3 کس کو سلیکٹ کرنا ہے. 3 ہم یہاں اوپر سلیکٹ کرتے ہیں, ایک مقابلہ ہو جاتا ہے اوپر والے آگے یا نیچے والے. جناب آپ 3 سلیکٹ کریں, ہم 3 کے ٹوکن نکالیں گے. ٹوکن کہاں ہیں بھائی؟ مدنی فیس کوئی آج امامہ شریف پہننے کی نیت کر لے, کوئی ایسا ہو جو داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لے, کوئی ہاتھوں ہاتھ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لے. باپو نیچے کوئی مدنی فیس لے لیں آپ. جی جی میرا خیال ہے نیچے والوں اور اوپر والوں میں مسابقت ہونی چاہیے, جی دونوں کو ایسے سلیکٹ کر لیتے ہیں. چلیں جناب یہاں کون ہے جو آج داڑھی شریف نہیں ہے اور رکھنے کی نیت کر رہا ہے, آج کے بعد نہیں کٹے گی, ہے ایسا بھائی؟ سارے مدری منع ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا باقی ماشاءاللہ داڑھی والے آ گئے ہیں. اچھا جو امامہ شریف نہیں پہنتے اور آج سے سجانے کی نیت کر رہے ہیں, چلے آپ آ جائیں, آپ آ جائیں آپ. جی نہیں نہیں یہ آپ, جی آپ آ جائیں, جی آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. چلیں جناب آپ امامہ شریف باندھیں گے انشاءاللہ. اور کون ہے؟ آپ آ جائیں, اچھا آ جائیں, چلے پیچھے والے, پیچھے والے بھائی امامہ شریف باندھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا کوئی ایسے ہیں جو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں؟ 12 دن تو کم ہو گیا عبداللہ, ایک سال کے یہاں پر. آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, آپ ابھی آگے آ جائیں. چلیں چلیں وہ آپ آ جائیں پیچھے والے, چلے آ جائیں, آ جائیں, آپ آ جائیں, چلیں کہ تین ہم نے تو سلیکٹ کر لیے ہیں یوسف باپو، اب آپ بتائیں آپ کے پاس ہو گئے ہیں؟ جی لبیک، ہم نے بھی تین اسلام میں سلیکٹ کر لیے ہیں. مقابلہ ہے جناب، اوپر والے یا پھر اوپر والوں کو نیچے بھیج دیں اگر ادھر آ جائیں، اگر غلطی کریں تو کیا کریں؟ آ جائیں بھائی، چلیں آپ بھی آ جائیں، آگے آ جائیں. یوسف بھائی میرا کارڈ اٹھا لیجیے گا، جی تلاش کیجیے گا، آگے آ جائیں. سیگمنٹ شروع کریں گے، غور سے آپ نے باکسز دیکھنے، موبائل جیب میں رکھ لیں، اور آپ نے 12 باکسز دیکھنے ہوں گے. نیچے بھی تین اسلام بھائی ان کو بھی دکھا دیں ذرا ہمیں، جی یوسف باپو کے ساتھ ہیں. جی جی ٹھیک ہے جناب، آپ کو آپ کے پاس اسکرین ہے نا نیچے؟ جی جی لبیک موجود ہے، ہمارے پاس بھی اسکرین ہے. مدینہ جی ہمارے پاس بھی اسکرین موجود ہے الحمدللہ. چلے تینوں اسلامی بھائی نیچے اور تینوں اوپر، اب 12 باکسز غور سے دیکھیے، دکھائیے. چلیں ایک بار اگر آپ سمجھا دیں کہ نیچے یہ، اب یہ غور سے دیکھیں باکسز، پھر سمجھاؤں گا ساری باتیں. ابھی غور سے دیکھ لیں کس نمبر پہ کیا ہے، سب غور سے دیکھیں، چند سیکنڈز کے لیے رہیں گے یہ. جناب آپ اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں. جناب اب باپو آپ کے پاس کون ہے اسلامی بھائی؟ یہ تین اسلامی بھائی ہمارے پاس موجود. اچھا ایک پہلے اسلامی بھائی سے پوچھے مقام ابراہیم کا نمبر کیا ہے. جی مقام ابراہیم کون سے نمبر پر ہے آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مقام ابراہیم اسکرین پر نمبر دکھائیں. نمبر تین آپ کہہ رہے ہیں، نمبر ایک منٹ، نمبر تین نہیں کھولیے گا. اچھا اب آپ بتائیں مقام ابراہیم کون سے نمبر پہ ہے؟ نمبر چھ. یہ کہہ رہے چھ، تین یا چھ بتائیے، تین بھی کھول دیجئے اور چھ بھی کھول دیجئے. مقام ابراہیم تین نمبر پر ہے تو اس کا مطلب چھ نمبر پر نہیں ہے، تو نیچے والے. اچھا یہ تو حضرت اسود ہے، ہاں ہاں یہ تو حضرت اسود ہے. چلیں جناب مقام ابراہیم تو یہ بھی نہیں ہے، چھ نمبر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں بھی جناب غلطی ہو گئی ہے. اچھا ہم خالی ہاتھ تو بھیجتے نہیں ہیں یوسف بابو، چونکہ آپ نے مدنی فیس لے کر ان کو تیار کیا ہے تو کچھ تحفہ ضرور دیجئے گا. ان کو بھی انشاءاللہ تحفہ دیں گے کیونکہ انہوں نے امام شریف کی نیت کی ہے. اب آپ کی باری ہے جناب، ایسا کرتے ہیں اب ان دونوں سے یہی سوال پوچھ لیتے ہیں، مقام ابراہیم بتائیے کہاں ہے. دو نمبر تو کھل گئے تھے، یوسف بھائی مائک لائیے گا، پہلے نیچے والے سے پوچھیں بھائی آپ. مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں طواف کے بعد اس کے قریب دو رکعت نفل پڑھنا افضل ہے. مقام ابراہیم آٹھ نمبر، آٹھ نمبر پر ہے. اچھا ایک منٹ اب آپ بتائیے، چار نمبر پر. یہ کہہ رہے ہیں چار نمبر پر، وہ کہہ رہے ہیں آٹھ نمبر پر، بتائیے چار یا آٹھ. آپ نے دس نمبر کھول دیا ہے، ہماری مجلس بھی آج تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہے، آزمائش میں. جی جی چلیں چار یا آٹھ کھولیں جناب. چار نمبر تو حتیم ہے جناب، یہ مطاف حتیم ہے، یہ مقام ابراہیم تو نہیں ہے. آٹھ نمبر بتائیے، آٹھ نمبر کے پیچھے کیا ہے بتائیے. قرآن پاک ہے، یہ بھی دونوں سے غلطی ہو گئی ہے، ابھی تک مقام ابراہیم تلاش نہیں کر سکے ہیں. کیا ان بارہ نمبر میں مقام ابراہیم ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. جی جناب اب تیسرے اسلامی بھائی بتائیں گے، آپ کے والے بھی اور نیچے والے بھی، کہ مقام ابراہیم کس نمبر پر ہے. بہت سارے نمبر کھل گئے ہیں، اب جواب صحیح ہو سکتا ہے. بڑا سا تحفہ لے جائیں بھائی، پہلے اوپر سے چلے اوپر والے بتائیں گے، پہلے نمبر دکھائیں. جی بتائیں نمبر نو پر، نمبر نو کہہ رہے ہیں یہاں کے اسلامی بھائی، نو نمبر. چلے یہاں پر بھی سیم ہو گیا. اچھا دونوں کے نو نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چینج کرنا چاہیں تو کر لیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہو گئے آپ. نو نمبر. اچھا نو نمبر. یہ بتائیں کہ مقام ابراہیم ہوتا کیا. مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں طواف کے بعد عمرہ کرنے والے یا حاجی اس کے قریب دو رکعت نفل پڑھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں قدموں کے نشان ہیں اس پتھر پر، بڑا مبارک مقام ہے. اور قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنایا جائے، نماز کی جگہ بنایا جائے، بڑا مبارک مقام ہے. دیکھتے ہیں دونوں نے نو نمبر اختیار کیا ہے، ایک ساتھ پیچھے جاتے ہیں یا ایک ساتھ آگے جاتے ہیں. جی جناب مقام ابراہیم 9 نمبر پر ہے, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یوسف بھائی کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ ہم 12 پانیوں کا مجموعہ بھی پیش کریں گے, سوغات مدینہ بھی پیش کریں گے. سبحان اللہ. جناب باقی اسلامی بھائیوں کو, ہمارے اسلامی بھائیوں کو غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو. چلے آپ صحیح جواب دیتے نا, ابھی اور سوال ہوگا انشاءاللہ. چلے جناب تلاش کیجئے, سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ جناب آگے آ جائیں, فکر مدینہ کریں گے, نعت شریف بھی سنیں گے, آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے یا اپلیکیشن کو کھول لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آج ہم 14 جمادی الاولی کی فکر مدینہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لی یا سن لی, اذان و اقامت کا جواب دیا, کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو سلام کیا, گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ مزاج پرسی پر الحمدللہ کہا, سلام اور چھیک کا جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیے, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, کیا دو درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا, مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, سوتے ہوئے چٹائی اور سرہانے سنت بکس رکھا, سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے, تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی, انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, کیا اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی, پردے میں پردہ کیا, غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا, ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں, نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا, تہمت گالی گلوچ سے بچے, دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی, کیا صدائے مدینہ لگائی, راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے, جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, تکبر, وعدہ خلافی سے بچے, کیا دن کا اکثر حصہ بوضو رہے, بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی, اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, سب سے یکساں تعلقات رکھے, نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو, زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی, بیان, مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا, مذاق, مسکری, دل طنز, دل آزاری کا کہا سے بچے, ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی, کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا, اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین آمین آمین. آئیے انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے تاثرات اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی اللہ محمد دل ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا کے ساتھ جائیں گے آج نہیں تو کل سے صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی بولو جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اب میری نگاہ ہو بابِ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی مکھ چند بدن شاہ شانی مت چمکیلا نورانی کالی زلف تے مت تانی پپ مور یکی ان مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کا جانا کا تے جان جگانا کا سچ آکھا میں رب دی شانا کا کہ جس شان تو شانا سب بڑیا مشتاق کتھے جانیا رہنما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب عالم کیا ہوگا سن سن کے سلام کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے پھر سرور عالم کی آروں گفتار کا عالم کیا ہوگا اور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زبان میں زبان تمہارے لیے بدن میں بیٹا تمہارے لیے ہمارے وہاں تمہارے لیے اسے بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی کہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مغاری زمین و پلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے عمار میں میم سمیا میں میم ہے یہ میم ہے حرم میں بھرم میں بھی میم ہے ایمان میں میم تو کلمے میں میم ہے میلاد میں میم تو محفل میں میم ہے اور مرید میں میم تو مرشد میں میم ہے محمد کے میم میں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو ان کے ناقا کی خاموشی کہ چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا کوئی آسا بھی بل جمع بشر میوج کی کر منیر لقد دو بدل کمر لا یمکن الصلاة کما کان حقه بعد خدا بزرگ تم قصہ مختصر اللہ. مدنی چینل کی کیا بات ہے, عشق رسول کی شمع کو کس طرح دلوں میں فروزہ کر رہا ہے, مدینے کی تڑپ کس طرح بڑے ہوں یا بچے ہوں ان کے دلوں میں کس طرح بڑھاتا ہے. ذہنی آزمائش کے ایک سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا اور دل فریب منظر تھا مدینے کی یاد میں تڑپا دینے والا. ہم نے وہ منظر آج آپ کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے تیار کیا ہے. ایک بار پھر دیکھیے کہ مدینے شریف کی یاد کیسے آنکھوں کو نم کر دیا کرتی ہے. علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. تھوڑی دیر کے لیے وقت دے رہے ہیں, ہم بھی ذہنی آزمائش. اچھا آپ ذہنی آزمائش کریں گے, چلو بھائی اب مدنی منوں کو کیسے ناراض کریں گے, ہٹ جائیں بھائی اپنی جگہ چھوڑ دیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارے ساتھ دو ٹیمیں سلسلے میں شامل ہیں, ایک ٹیم ہے مکی اور دوسری ٹیم ہے مدنی. ٹیم مکی کا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے اور ٹیم مدنی کا تعلق بھی باب المدینہ کراچی سے ہی ہے. کون کون سے مرحلے سلسلے میں شامل ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے, عشق کے بول سمجھائیے مگر اشاروں سے. پہلا سوال ٹیم مکی آپ سے کیا جا رہا ہے. ماہ رمضان المبارک کے پہلے درمیانی اور آخری اشرے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اشرے کو عشر رحمت, درمیانی اشرے کو عشر مغفرت اور آخری اشرے کو عشر جہنم سے آزادی. آپ کا جواب درست ہے. دوسرا سوال ٹیم مدنی آپ سے کیا جا رہا ہے. ان دو مسلمان بادشاہوں کے نام بتائیں جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام, حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام, حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے سین سے کوئی شعر سنائیے ٹیم مکی. سبز گنبد کی بہاریں دیکھ لوں, آئے وہ ساعت اے نانا اے حسین. آئے وہ ساعت اے نانا اے حسین. نون آ گیا ہے, نون سے کوئی شعر سنائیے مدنی نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے ٹیم مکی نے 4 نمبر حاصل کیے ہیں اور ٹیم مدنی نے 6 نمبر حاصل کیے ہیں یوں 2 نمبر لے کر ٹیم مدنی آگے کی جانب ہے مگر ٹیم مکی جوش میں رہے جوش کے ساتھ ہوش میں رہے دل چھوٹا نہ کرے مدینہ شریف کے لیے تحائف کا انتظام کیا ہے کیا مدینہ شریف کا ٹکٹ ہے اللہ اللہ کیا بات کر دی عبد المصطفیٰ بھائی اگر میرے بس میں ہو تو ٹیم مکی کو بھی مدینہ دے دیتی ٹیم مدنی کو بھی مدینہ دے دیتی اللہ جو سامنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں ان سب کو بھی مدینہ دے دیتی اللہ آمین مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے مدینہ شریف جانے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت نہیں گلابے کی ضرورت ہوگی کیا بات کیا بات گلابا ہوگا تو ضرور جائیں گے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں اچھا میں دل کی بات کہہ رہا ہوں میں جب اس سلسلے کی ہم نے ریہرسل کی تھی تو میں نے دل میں ایک نیت کی تھی کہ اس مدنی مننے کے لیے آپ کا نام کیا بیٹا احمد رضا احمد رضا تاری ان کے لیے کوئی خوشخبری سلسلے میں آئے گی اور واللہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ مجھے پتا تھا کہاں سے پہلی آئے گی اور الحمدللہ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ ابھی میسج کیا ہے کہ اس مدنی منع کو میری طرف سے مدینہ کا ٹکٹ دیا جائے احمد رضا کو انشاءاللہ تیری قسمت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے نوجوان ہوں بوڑھے ہوں کون ہے جو آنکھ مدینہ منورہ دیکھنے کو اشکبار نہیں ہے اللہ اکبر یہ بچے کسی پارک کے لیے نہیں کسی کھانے پینے کی اور جھولوں کی یا کھلونوں کے لیے نہیں حاضری مدینہ کے لیے رو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے ایسا مدینے کی چاشنی ایسا مدینے کا عشق عطا کیا ہے اللہ ہم سب کو یاد مدینہ میں آنسو بہانا نصیب فرمائے آپ کی والدہ کا بھی اس میں تذکرہ ہوا آپ کی والدہ نے لاسٹ ٹائم مدینہ منورہ کا ٹکٹ اس بچے کے لیے دیا تھا کل آپ کی والدہ محترمہ کا 40th بھی ہے جی کیا فرمائیں گے بالکل امی کی یاد بھی تازہ ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں تقریباً 40 دن گزر گئے ہیں اور والدہ محترمہ کا ہم نے کل 40th رکھا ہے آپ مدری چل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کے انتقال پر آپ نے بہت زیادہ ایصال ثواب کیا اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے لیکن ظاہر مرنے والے کے لیے اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے دعائیں پیش کی جائیں تو آپ ضرور دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہم انشاءاللہ بھی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں 1 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں انشاءاللہ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے بھی شب جمعہ ہے اور باب المدینہ کراچی میں جو اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو کل رات انشاءاللہ عشاء کی نماز 8 بجے پہاڑی والی مسجد میمن مسجد پہاڑی والی فضان مدینہ کے قریب ہی ہے جہاں سوئم بھی ہوا تھا تو وہاں آپ تشریف لائیں انشاءاللہ قرآن خوانی ہوگی ختم قادریہ شریف بھی ہوگا نعت شریف بھی پڑھی جائیں گی اور انشاءاللہ سنت و برا بیان ہوگا تو لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام ہوگا. جو مدنی قافلوں میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ, کل رات مجھے علم میں ہے کہ مدنی قافلے روانہ ہو رہے ہیں, تو بہت سارے اسلام بھائی نے ماشاءاللہ یہ بھی نیت کی ہے کہ ہم وہیں سے مدنی قافلے میں روانہ ہو جائیں گے, تو آپ وہاں اپنا زاد راہ بھی لے کر آ سکتے ہیں انشاءاللہ, وہیں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے گا. اور جو نہیں آ سکتے, ہاں مدنی قافلے کا ثواب بھی اگر میری مرحومہ والدہ کو پیش کر دیں. آپ کا کچھ نہیں جاتا یاد رکھیے گا, آپ کا کچھ نہیں جاتا. ایسا نہ سمجھے کہ بندہ کوئی میں ثواب دے دوں گا تو میرا ثواب چلا جائے گا. ہمیں ہر نیکی کا ثواب سرکار کی ساری امت کو کرتے رہنا چاہیے. ہمارا ثواب کہیں نہیں جاتا, سرکار کی ساری امت کو انشاءاللہ ملے گا, ہمیں ملٹی پلائی ہو کر انشاءاللہ ملے گا. تو آئیے اول آخر تین بار درود پاک, ایک بار سورہ فاتحہ, تین بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری مل کر دیجیے. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, خصوصاً بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین, تمام مسلمات, بالخصوص میری مرحومہ والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اس وقت یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں, ان سب کے جو رشتہ دار دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے, ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اے اللہ میری والدہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, جب تک زندہ رہیں ایمان والی, عافیت والی, صحت والی, نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے. اے اللہ ہمیں ایمان والی, عافیت والی, مدینے والی, شہادت والی, دید مصطفیٰ والی موت عطا فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما. ہمیں ایمان پر, دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھ. جتنے ہاتھ اٹھے مولا, جمعرات کی رات ہے, مبارک رات ہے, سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما, سب کی مشکلیں آسان فرما, پریشانیاں دور فرما. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو ماشاء اللہ آپ کے پاس آج کچھ آیا تھا, وہ باکس میں کیا ہے ذرا وہ بھی دکھائیں مدنی چینل کے ناظرین کو. اس سفر کے دوران جب میں بلوچستان اور سندھ کے سفر پر گیا تھا تو کچھ ایصال ثواب عاشقان رسول نے بھیجا ہے. اچھا, بڑے پیارے انداز میں بھیجا ہے, باکس کے اندر بھیجا ہے. اب باکس کے اندر ایصال ثواب تو نہیں ہے, کچھ نیتیں ہیں, تو شاید دل جوئی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کی, وہ بھی دیکھتے. پہلے کالز بھی ساتھ ساتھ دے دیجیے. یہ باکس باپو کھولتے رہیں گے اور ہمیں دکھا دیں گے کیا ہے اس کے اندر انشاءاللہ. جی میں تو سمجھا کوئی انعام ہے. ہاں یہ انعام ہی ہے نا, نیکیاں تو انعام ہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں کتنی ساری, یہ اللہ ان کو خوش رکھے. اچھا میں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ اب اس باکس کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب اس طرح کے باکسز آپ بنا کے بھیجیں, بس آپ دعا کر دیں. یہ مجھے چونکہ مل چکا تھا تو میں نے کہا چلیں ان کی بھی دل جوئی ہوگی, تو یہ ایک جگہ سے ایک شہر میں یہ ملا. میرا خیال ہے یہ ہمیں سکھر میں دیا تھا عاشقان رسول نے, اور یہ ڈیرہ اللہ یار کا باکس, باکس سکھر کا ہے اور یہ ڈیرہ اللہ یار سے ملا تھا. جی باکس میں کیا ہے, آپ بیٹھے رہیں گے, آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا. دعوت اسلامی کی کتنی پیاری برکت ہے عبد الحبیب بھائی. جی جی, کہ اس قسم سے سال ثواب کے تحفے ملا کر. جی جی الحمد للہ. کھول دیں تھوڑا تھوڑا, نہیں نہیں کھول دیں جلدی سے, ہمیں سلسلہ بھی تو ختم کرنا ہے. تو یہ ماشاء اللہ پورا باکس بنا کر بھیجا ہے ماشاء اللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور ماشاء اللہ بہت سارا اس میں سال ثواب بھی ہے. میری نیت ہے کہ اس باکس کو انشاءاللہ والدہ جس کمرے میں رہا کرتی تھی اس کمرے میں رکھ دوں گا انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پر 140 قرآن مجید, بہت سارے درود پاک ہیں یہاں پر ہے. لا تعداد یاسین شریف, لا تعداد شجرہ شریف, لا تعداد سورہ مزمل ماشاءاللہ, اور یہاں پر ہے درود پاک بے شمار مرشد اتار پر نور کی برسات, اور اس میں مکہ مدینہ کا ماڈل شریف بھی ہے اور لائٹیں بھی ماشاءاللہ جگمگا رہی ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. آئیے مدری چل کے ناظرین کی کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مدری منوں اور مدری منیوں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں گے ماشاءاللہ, سب اپنی جگہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. چلیں باقی مدری منے اور مدری منیاں اپنی جگہ تشریف رکھیں. جی کال ہمیں دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد توصیف رضا عطاری ملائیشیا سے عرض کر رہا ہوں. یہاں نگرانی کابینہ کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 الحمدللہ تقریباً تمام قسطیں ابھی دیکھنے کی سعادت ملی, اور اس ذہنی آزمائش سیزن 9 میں جو سیگمنٹ ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں, جب پہلے سلسلے میں اعلان ہوا کہ ابھی اشاروں میں نیکیاں ہوں گی تو تصور یہ تھا کہ رکنیشور عبدالحبیب بھائی کچھ فرمائیں گے اور ساتھ ہمارے مبلی کچھ اشاروں میں اس کو نیکی دعوت دیں گے, لیکن جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ماشاءاللہ رکنیشور عبدالحبیب بھائی بیان بھی خود ہی فرما رہے ہیں سنتیں آداب نیکی کی دعوت اور اشارے بھی خود ہی فرما رہے ہیں. حیران ہو گیا کیونکہ میں چونکہ اشاروں کی زبان کا کورس کرنے اور کروانے کا سلسلہ رہا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں اشاروں کی زبان سیکھنا یہ ایک آسان کام نہیں ہے, اور دنیا بھر میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی اشاروں میں بیان کرتے ہیں یا اشاروں میں گفتگو کرتے ہیں کچھ چینلز پر آتے ہیں تو وہ منہ سے بولتے نہیں ہیں, صرف اشارے کرتے ہیں, کیونکہ ایک ہی وقت میں دونوں کام کرنا یہ ایک تھوڑا مزید مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ابھی تک تمام سلسلوں میں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رکنیشورا بول کر بھی بیان فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ اشاروں میں بھی ماشاءاللہ اس کا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رکنیشورا کو نظر بس سے بجائے, اور اب تو امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل پاکستان کے مختلف شہروں میں جب سفر ہوگا, بیرون ممالک میں رکنیشورا کا سفر ہوگا, تو انشاءاللہ آپ جہاں عمومی یعنی بولنے والے اسلام بھائیوں کو نوازیں گے, خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی بھی آپ کا انتظار کریں گے, آپ کے منتظر ہوں گے. جیسے ماشاءاللہ بھی مرکز الاولیاء لاہور کے خصوصی اسلام بھائی دعوت دے رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں گونگے بہروں کو بیان فرمائیں, تو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کرم فرمائیں ملیشیا میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہاں خصوصی اسلام بھائیوں کو بھی جمع کریں اور آپ کے بیان سے ان کو جو ہے وہ نیکی دعوت پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا, اور بس دعا کریں اللہ اخلاص بھی نصیب کریں. میرا خیال ہے ملیشیا جب آنا ہوگا تو وہاں کے شاید اشارے بھی الگ ہوں گے, وہ الگ سیکھنا پڑے گا. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. محمد حسن رضا عطاری سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, اللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں ناقص مشورہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں جس طرح ڈیڑھ ڈیڑھ علم دین حاصل ہوتا ہے, اگر ایسا ہو جائے کہ ذہنی آزمائش کے آخر پہ مدی جائیں گے ناظرین کو ایک حدیث یا ایک دعا یاد کرائی جائے اور دوسرے دن وہ کال کے ذریعے سنی جائے, تو اس طرح دعا یا حدیث یاد ہو سکتی ہے؟ برائے کرم اگر ایسا ہو جائے تو مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے, اور پچھلے کچھ سلسلوں میں مجھے یاد پڑتا ہے ایسا ہم نے کچھ کیا تھا یا کسی سلسلے اور میں کیا تھا, ذہنی آزمائش میں نہیں کیا تھا, ہماری مجلس. ہاں ہماری مجلس اس کو نوٹ کر لے, یہ بڑا پیارا مشورہ ہے ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش پورے آب و تاب سے مدنی چینل کی سکرین پر چمک رہا ہے الحمدللہ, ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بہت سارا علم دین حاصل کرنے کو مل رہا ہے الحمدللہ عزوجل. ایسی ایسی نئی باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو پہلے کبھی ہمیں معلوم نہیں تھی, اور بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر جو ہے نیکیوں بھری عطا فرمائے, تاکہ آپ اسی طرح کے اور سلسلے بھی ہمارے لیے لے کے آئیں اور ہم بہت سارا علم دین سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوب خوب بلائیں عطا فرمائے. آمین. ایک اور کال آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. فرمان تاریخ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. مدنی جگہ سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاء اللہ جاری ہے, علم دین کے بے شمار انمول موتی مل رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے رکنیشوروں کو مزید برکت فرمائے, ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا فروغ نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک ویڈیو کال بتایا جا رہا ہے, ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی احمد رضا بن صادق عطاری من جدہ. ما شاء اللہ عز وجل برنامج قناة مدنی الامتحان الذہنی جمیلا جدا وفیہ بحر العلم لنا ونحن نشاہد فی البیت جميعا. بارک اللہ فی هذه البرنامج المبارکہ, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, آپ نے عربی زبان میں بھی ہماری حوصلہ افزائی کی, اللہ آپ کو اس کی بھی جزا عطا فرمائے. مدی چل کے ناظرین سلسلہ اب آگے لیے چلتے ہیں. 11:12 ہوئے اور اب 11:13 بھی ہو گئے ہیں. آئیے سلسلے کو آگے لیے چلتے ہیں. تین ٹیموں میں سے ایک ٹیم کی تلاش ہے, یاد رہے مقابلہ تینوں کا برابر ہے. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اپنے مقابلے کی طرف آگے چلیں گے. جی نہ اس کا کوئی دام ہے. جناب ڈبل 12 نمبر ہیں تینوں ٹیموں کے، بالکل برابر برابر اور برابر جا رہے ہیں جناب. اب سلسلہ کرنا ہے، سیگمنٹ کرنا ہے، سفر ہے مگر اکیلے. سفر مگر اکیلے، تینوں ٹیموں نے جواب دینا ہے. ایک ایک اسلام بھائی، بھاول پور والے رحمت آباد کی طرف چلے جائیں، رحمت آباد والے ڈیرہ اسماعیل خان آ جائیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک اسلام بھائی بھاول پور آ جائیں، بغیر ٹکٹ کے بڑی آسانی سے سفر ہو رہا ہے جناب. اور آپ یہ بھی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، اپنا مائک بھی ایڈجسٹ کر لیں گے. یاد رہے سب اسلامی بھائیوں سے ایک ایک سوال ہی ہوگا، آپ کے کاندھوں پر پوری ٹیم کا بوجھ ہے، کیونکہ سب کے نمبر برابر ہیں اور ایک نمبر کا فرق مقابلے میں فرق ڈال سکتا ہے. شروع کریں گے سفر ہے مگر اکیلے. نمبر اسکرین پر دکھائے جائے، بھاول پور کے اسلامی بھائی کی پہلی باری ہوگی. جناب نمبر پسند کیجئے بھاول پور کے اسلامی بھائی. نمبر 4. نمبر 4، بتائیے 4 کے پیچھے کیا سوال ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں کسی شخص کی گفتگو میں جھوٹ اور سچ کی پہچان ہو جایا کرتی تھی؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو کسی شخص کی جھوٹ کی پہچان ہو جایا کرتی تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جواب درست دے دیا ہے. حضرت حسن کا قول تھا کہ فاروق اعظم رحمت اللہ تعالی وہ ہستی ہیں کہ وہ کسی شخص کی گفتگو میں ان کو جھوٹ ہوتا تو پہچان ہو جایا کرتی. دو نمبر حاصل کیے، ان کے سر سے بڑا بوجھ اتر گیا ہوگا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے. مگر اب باری ہے رحمت آباد والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب، اب مدد کا آپشن کسی کے پاس نہیں بچا. نمبر 3. نمبر 3، کیا سوتے وقت امامے یا مسلح کو تکیہ بنا سکتے ہیں؟ امامے یا مسلح کو تکیہ نہیں بنا سکتے، کہ یہ بے ادبی ہے، یہ خلاف ادب ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی باری ہے، نمبر پسند کیجئے. 5. 5 نمبر، میم ساکن کے کون کون سے قاعدے ہیں؟ اگر مدنی قاعدہ یاد ہے تو جواب آ جائے گا. اظہار صفوی، ادغام صفوی، اخفاء صفوی. ادغام صفوی، اخفاء صفوی، اظہار صفوی، جواب درست دے دیا ہے. جناب سب نے ایک ایک جواب درست دے دیا ہے. پھر باری ہے بھاول پور والوں کی، اب آپ نمبر پسند کریں گے. 1 نمبر. 1 نمبر، ہر بھلائی کی چابی کیا ہے؟ ہر بھلائی کی چابی آخرت میں رغبت ہے. آخرت میں رغبت ہر بھلائی کی چابی ہے، جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر، مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے. رحمت آباد والوں کی باری ہے، نمبر پسند کیجئے. نمبر 6. نمبر 6، کون سے صحابی ہیں جن پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے باوجود بھی آپ نے نماز کی تلقین فرمائی؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان، نمبر پسند کریں گے جناب. 7 نمبر. 7 نمبر، نماز میں تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعاً حکم کیا ہے؟ رکوع، سجود، قائمہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. جناب ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، جناب یہ بھی درست دے دیا. انبلیویبل. اب ایک ایک سوال باقی ہے، اب اس آخری اسلامی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کہاں لے جاتا ہے. اور اب باری بھاول پور والوں کی اور وہ وہاں پہنچے ہوئے رحمت آباد. جواب دیجئے، نمبر پسند کیجئے. نمبر 2. نمبر 2، نمبر بھی چاہیے 2. حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ جی ہاں، حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، جناب درست دے دیا ہے. یہ خوشبودار صابن ہو تب بھی دھو سکتے ہیں، کیونکہ صابن ایک ہیٹ پر جا کر پکتا ہے، اور اس کی بڑی زبردست تحقیق پر رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، احرام اور خوشبودار صابن کے نام سے. رحمت آباد والے جو بغیر ٹکٹ کے پہنچے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان، چلے جناب ان سے پوچھتے ہیں کون سا نمبر پسند کریں گے. 8 یا 9؟ 9. نو نمبر اللہ آسان سوال آ گیا ہے. ہر شے کا خالق کون ہے؟ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ. ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جواب درست دے دیا ہے. آج قسمت بھی رحمت آباد والوں کے ساتھ دکھ رہی ہے جناب. باول پور والے بھی ہو گئے. ڈیرا والوں کی اب باری ہے. آپ کا نمبر وہی ہے جو آخری ہے اور غالباً وہ آٹھ نمبر ہے. بتائیے آٹھ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا یہ: الحمد للہ الذی عافانی مم مبتلا بہی وفضلنی کثیرا ممن خلق تفضیلا. تھوڑا سا فرق ہے. وفضلنی بہی ممن خلق تفضیلا. الحمد للہ الذی عافانی مم مبتلا بہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ, تینوں ٹیموں نے کمال کر دکھایا ہے. سارے سیگمنٹ میں برابر ہیں. اب بھی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. اب تک ایک بھی غلطی نہیں, اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ہم نے تیس تیس نمبر کے سوال کیے ہیں اور سب نے صحیح جواب دیے ہیں. آج افسوس ہوگا ہمیں ان دو ٹیموں کو جدا کرنے میں, کیونکہ اتنا شاندار مقابلہ, ساری ٹیمیں اس قابل ہیں کہ آگے اگلے راؤنڈ میں لے جایا جائے, لیکن ظاہر ہمیں ایک ٹیم تلاش کرنی ہے. اور اب موقع ہے, کیونکہ اب فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ چار سوال ہیں اور سلسلہ ہے, سیگمنٹ ہے مدنی کسوٹی. عقل جو اس کے تاج ہے, عقل وہی فتین ہے. تیس تیس تیس نمبر ہے تینوں ٹیموں کے. پہلے باری باری بیل بجائیں گے بھاول پور والے جناب, ایبٹ آباد والے, اب جناب ڈیرا اسماعیل خان والے. ٹھیک ہے, تینوں نے بیل بجا دی ہے. ہمارے کیمرہ مین ریڈی رہیں بیل کو کیپچر کرنے کے لیے, کیونکہ اگر یہ بیلیں ساتھ بج گئیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں جو ہے وہ ریپلے کرنا پڑے. آج حاضرین سے ایک سوال کرنا تھا, وہ رہ گیا ہے. یوسف بھائی کوئی سوال کر لے تاکہ جاتے جاتے انہیں بھی کوئی تحفہ دے دیں. ٹھیک, بتائیں, آسان سے سوال کر لیتے ہیں. وہ کون سی نماز ہے جس میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا بہت زیادہ آسان ہو گیا؟ سارے مل کے دے دیں جواب. سب کو مدنی قافلے کا تحفہ دے دیں. وہ کون سی مسجد ہے جس میں ستر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں؟ مدنی منع سے جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں, آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. آ جائیں, قریب آ جائیں. بیت المقدس. آپ بھی مدنی قافلے کی نیت کر لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مسجد خیف. مسجد خیف جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل ہم نماز کے احکام تحفتاً پیش کریں گے, جس میں ساتھ ہی تحفہ ایک وی سی ڈی کا بھی موجود ہے. یہ مسجد خیف مینا میں موجود ہے. اللہ کریم ہم سب کو مینا کی حاضری نصیب فرمائے. چلے ایک اور سوال یہاں پر موجود حاضرین سے کر لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کافی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں. بھائی کر لیں, آج جمعرات کی راتیں خوش کر دیں. جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے, مل کر پڑھ لیتے ہیں, پہلے پڑھیں, بتائیں وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھولتا ہے؟ مدنی منع سے جواب لیتے ہیں. ستر دروازے کھول دیتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میٹھے میٹھے مدنی منع کے لیے مدینہ شریف کی میٹھے میٹھے تبرکات. جوانانے بہشت کے سردار کون ہیں؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم جواب درست دے دیا ہے. بارہ مبارک پانیوں کا مجموعہ, تسبیح مدینہ, عطر مدینہ. سبحان اللہ, سبحان. کچھ اشعار بھی پوچھ لیں عبدالحبیب بھائی. اشعار کی کیا بات ہے, آج بہت زیادہ دریائے رحمت جوش پر ہے. آج ان کا جذبہ اتنا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو چار پانچ اور جو ہے وہ تحفے دے دینے چاہیے. چلے ایک شعر سنائے, دیکھے کون سناتا ہے. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, اس کا پہلا مصرع سنائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ. محمد جمال رضا تاری, پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر کیا بات ہے, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, جواب درست دے دیا ہے. تسبیح مدینہ انشاءاللہ تحفہ پیش کر, ماشاءاللہ طرز میں بھی سنا دے بھائی ہم کو. پل سے اتارو راہ تینوں ٹیمیں ریڈی ہیں اور اب طریقہ پتا ہے کیونکہ یہ ان کا دوسرا مقابلہ ہے, غلطی پر دو نمبر مائنس ہو جائیں گے, اس بات کا خیال رکھیے گا. آئیے دیکھتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. میلادی کسوٹی. پیارے باپا جان آپ کی مرادی شہر پاکستان میں ہے. اللہ, پہلی ہی سوال میں دو ٹیموں نے ایک ساتھ تقریباً بیل بجائی ہے, کیا بھاولپور یا ڈیرہ اسماعیل خان. اب دیکھنا ہوگا ہمیں ریپلے کے اندر, اور ریپلے بتائے گا کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب. اب دیکھتے ہیں پہلے بیل کس نے بجائی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال جائے کہ انہوں نے پہلا ہی سوال ابھی پورا نہیں سنا, بیل کیوں بجا دی. اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ان کو چند مخصوص مدنی مذاکرے بتائے ہیں کہ اس کے اندر سے مدنی کسوٹی آئے گی, تو انہوں نے ہو سکتا ہے وہ مدنی مذاکرے غور سے دیکھے ہوں گے, ریپیٹ دیکھے ہوں گے, کوئی نشانی مقرر کی ہوگی. اب بعض اوقات جذبات میں بندہ کچھ اور سمجھ جاتا ہے, نمبر جا بھی سکتے ہیں, مل بھی سکتے ہیں, مگر پہلے دیکھتے ہیں باری کس کی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان یا بھاولپور. پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ جی جی پلے بتائے, جی بتائیے پہلے کس نے بجائی ہے. بھاولپور والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. اب یہ بتائیں گے یہ کیا ہے, آپ صرف جواب دیں گے پھر ہم پورے سوال سنیں گے. مرادی شے کیا تھی؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرادی شے جنت البقیع ہے. آپ نے کہا جنت البقیع ہے. اب اچھا اگر یہ آپ کی باری ہوتی تو آپ کیا جواب دیتے؟ جنت البقیع. دونوں طرف کی جواب جنت البقیع تھا. بیل بجائی کچھ لمحات پہلے, شاید سیکنڈ کا بھی تھوڑا حصہ ہوگا بھاولپور نے, لیکن دیکھتے ہیں کیا یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں. پاکستان میں ہے. لا, کیا آپ کی مرادی شخصیت مطلب شہ کوئی انسان ہے؟ لا, کیا آپ کی مرادی شہ کوئی مقام ہے؟ نعم. مکہ شریف میں ہے وہ؟ لا. کیا اس کا تعلق بغداد شریف سے؟ لا. کیا وہ مقام مدینے میں؟ نعم. کیا آپ کی مرادی شہ مسجد نبی شریف سے ملحق ہے؟ لا. کیا اس مقام کی آپ نے زیارت فرمائی ہے؟ الحمدللہ زیارت کی. کیا وہ اس کا تعلق روزہ رسول سے؟ روزہ رسول سے کوئی ایسی شہر جس کا تعلق نہ ہو. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہم ہی ایک نہیں رضا خار مدینہ. ظاہری طور پہ تعلق ہے. ظاہری طور پر یعنی وجہ شہرت نے وجہ شہرت یہ نہیں ہے روزہ پاک سے اس کی کیا آج مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا لا آپ کی مرادی جو شے مقام ہے وہ جنت البقیع ہے جواب درست ہے ذرا بھاول پور والوں نے دو نمبر لے لیے اس مقابلے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کل ٹیم آگے بڑی ہے اور اب چلیں گے دوسری مدنی کسوٹی کی طرف کوئی شخصیت ہے لا بجائی ہے جناب اور اب بیل کس نے پہلے بجائی ہے دونوں طرف ایک بار پھر بڑا کلوز بیل بجائی ہے بالکل شروع میں بجا دیتے ہیں بھاول پور یا ڈیرہ اسماعیل خان ایک بار پھر چلنا ہوگا ریپلے کی طرف صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ محمد ریپلے ہمیں کیا بتا رہا ہے دونوں میں سے پہلے بیل کس نے بجائی ہے جی مجلس بتائے بھاول پور والوں نے پھر بیل بجائی ہے بھاول پور ایکسپریس آج تیز جا رہی ہے جناب جناب جواب دیجئے میرے مرشد کی جو شخصیت مراد ہے وہ کنفیوژن ہے جگہ امام اعظم کا مزار امام اعظم کا مزار آپ جواب دیتے تو کیا دیتے امام اعظم علیہ الرحمہ کا مزار اللہ جواب دونوں ساتھ دیتے ہیں مگر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں کیا یہ دونوں درست کہہ رہے ہیں اس شے کا تذکرہ آج مدنی مذاکرے میں ہوا ہے لا کیا وہ بے جان چیز ہے نہ جانے کتنوں کی اس کے صدقے میں جان ہے نہ لا نہ نغم آپ اور کر سکتے ہیں اس کو نغم تصور کریں کیا آپ نے اس کی زیارت کی ہے لا کیا اس کا تعلق بغداد سے ہے نعم کیا اس شے کو شیخ عبد القادر جیلانی قدس ربانی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ہے لا کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے نعم کیا وہ کوئی مزار مبارک ہے نعم کیا وہ حسنی حسینی بھی ہے لا کیا ان سے کوئی سلسلہ ہے کوئی طریقت والا سلسلہ جی. نہیں ہے کیا وہ شہدائے کربلا میں سے ہیں لا جو آپ کی مرادی شے ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے جواب درست ہے جناب جواب درست دے دیا بھاول پور والوں نے اب اگر ڈیرہ اسماعیل خان اور رحمت آباد والوں کو برابر آنا ہے تو اگلی دونوں بدری کسوٹیاں انہوں نے صحیح جواب دینا ہوگا ورنہ مقابلہ بھاول پور والے جیت جائیں گے تیسری بدری کسوٹی کی طرف چلیں گے جناب کیا آپ کی مرادش ہے پھر بیل بھاول پور والوں نے بجا دی ہے صرف شروع کرتے ہیں اور بیل بجا دیتے ہیں کیسا حفظ کر کے آئے ہیں جناب مدری کسوٹیوں کو غلطی کرنے پر دو نمبر مائنس ہوں گے یہ یاد رکھیے گا جلدی کیجیے پانچ سیکنڈ ہیں بھاول پور والے جی آپ جامعہ نظامیہ جامعہ نظامیہ اگر آپ بتاتے تو کیا بتاتے شیخ عبد الجبار اللہ یہ پہلی بار دو الگ الگ جواب ہیں اگر یہ جامعہ نظامیہ ہے تو مقابلہ بھاول پور والے جیت جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو دو نمبر مائنس ہوں گے اور آخری سوال فیصلہ کرے گا ہو سکتا ہے برابری بھی ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں کیا آپ کی مرادش ہے جاندار ہے لا آپ کی مرادش ہے جمادات میں سے ہے نعم پیارے باپ جان آپ کی مرادش ہے جن سے زمین میں سے ہے. کیا اس کا تعلق پتھروں میں سے ہی ہے؟ لا. کیا اس کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. کیا آپ کی مرادی چیز کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. کسی بزرگ کا مزار مبارک ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادی شہر کسی مزار شریف سے نسبت رکھتی ہے؟ مزار شریف نہیں ہے وہ. کیا آپ کی مرادی شہر بغداد کے اندر ہی ہے؟ نعم. آپ کی مرادی شہر جامعہ نظامیہ ہے؟ جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. تیر کی تیر بدنی کسوٹیاں ہمارے بھاولپور والوں نے جواب درست دے کر نمبر حاصل کیے اور مقابلہ جیت گئے ہیں. رحمت آباد احمد آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے کبھی کوئی نہیں کی تھی. جتنے سوال ان سب سے پوچھے گئے سب نے جواب دیے. مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کسی نے آگے جانا ہوتا ہے, کسی نے پیچھے جانا ہوتا ہے. اب جناب ان کی خوشی ہے اور کچھ شہروں پہ غم بھی ہوگا. یقیناً ہم بھی افسردہ ہیں کہ دو شاندار ٹیموں کو ہمیں آج رخصت کرنا ہے. کل مقابلہ جیسا ہم نے دیکھا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا, مجھ سے اگر کوئی پوچھتا تو میں کہتا آج کی فیورٹ ٹیم جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے. لیکن مدنی کسوٹی میں یہ کل بھی پیچھے رہے اور آج بھی یہ کسوٹی انہیں پھنسا گئی. اب دیکھتے ہیں آج مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی, تینوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے بھی آ جائیں. بھاول پور والوں کے لیے رائے بھی تھی, 70% رائے تھی کہ بھاول پور کے اسلامی بھائی آگے جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. آج بہت دنوں بعد ایسا لگتا ہے کہ مدنی چینل کی رائے اور رزلٹ برابر رہا اور جناب بھاول پور والے آگے بڑھ گئے ہیں. اسکور بورڈ فائنلی دیکھ لیتے ہیں کس طرح مقابلہ چلتا رہا, اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ معاملات قرآن دازی وغیرہ کے آگے بڑھائیں گے. نمبر ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد, 36 نمبر ہیں بھاول پور کے, اور تیسری نمبر رہے ڈیرہ اسماعیل خان کے. 6 کے 6 مدنی کسوٹی کے نمبر بھاول پور والے لے گئے ہیں جناب. اب باری ہے مدنی چل کے ناظرین سے. ایک سوال کیا گیا تھا وضو کی کتنی سنتیں ہیں, اس کا جواب جو صحیح دیا محمد عمران اتاری ہند سے, عمران اکرم گجرات, شہباز فیض, محمد شہاب انور میرپور ہند سے, خواجہ مزمل ہند سے, محمد آصف توبہ, مبین اتاری, عبد الواحد کشمیر سے, جہازے مری سبی بلوچستان, محمد فہد سعید جھنگ اور سہیل اتاری مرکز الاولیاء لاہور, حافظ محمد ارشد اتاری گجرات, محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال. اب جناب یہ فیس بک پر دیے گئے جواب کا جواب ہے, اور ان میں سے خواجہ مزمل ہند آپ کو یہ تحفہ دیا جائے گا. اپنا ایڈریس دیجئے. 14 وضو کی سنتیں ہیں جو صحیح جواب تھا انہوں نے دیا تھا. اور اب ایس ایم ایس کرنے والوں کے نام اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, میں ان میں سے پرچی نکال دیتا ہوں. جناب اکرم شاہ تاری باب المدینہ کراچی, اکرم شاہ تاری باب المدینہ کراچی سے آپ ہمیں ایڈریس بھیجئے تو انشاءاللہ آپ تک بھی تحفہ پہنچایا جائے گا. چاہیں تو آپ یہیں آ جائیں تو انشاءاللہ یہاں آپ کو تحفہ دے دیا جائے گا. اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ ماشاءاللہ, حضرت اسید بھائی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ, امیر اہل سنت کے پوتے بھی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. آل اتار پر نور کی برسات ہو ماشاءاللہ. فیضان ابو ہریرہ کس کو دیا جائے گا؟ نام لیجئے بھائی جناب ہمارے جو ماشاءاللہ بھاولپور کی ٹیم کے نام پوچھیں. محمد عمر اتاری. دوسرے محمد شفیق الاسلام اتاری. تیسرے محمد شان اتاری. محمد شفیق الاسلام اتاری بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ کو. ماشاءاللہ سارے اسلام میں بڑے پیارے ہیں. بعض اوقات ہمارا ڈیسیشن بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ظاہر کسی ایک کو دینا ہوتا ہے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, مدنی منوں کی اور منوں بڑوں کی قرآن دازی بھی کریں گے. اور پہلے حاضرین سے سوال کر لیں جو آپ نے کل ہمیں سلسلے سے بلکہ منگل کے سلسلے سے پہلے جواب دینا ہے. وضو کے کتنے مستحبات ہیں؟ وضو کے کتنے مستحبات ہیں آپ نے, وضو کے کتنے مستحبات ہیں آپ نے اس کی تعداد بتانی ہے. یہ جواب بھی نماز کے احکام سے آپ کو ملے گا. آپ ہمیں سلسلہ اگلے سلسلے سے پہلے بتائیں گے. آج یاد رہے ہم نے آپ کو ایک بہت خوبصورت عربک پریزنٹیشن بھی دکھانی ہے. سلسلے کے اختتام پر وہ لنک دیں گے. مدنی چل کے ناظرین ضرور اس کو دیکھیے گا. یہ بڑوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے جناب. ٹو 2283 موجود ہیں؟ آ جائے بھائی چلیں. آج دو قرآن دازی کریں گے انشاءاللہ بڑوں میں. 2325 کوئی ہیں؟ 2325 آ جائے بھائی آ جائیں ماشاءاللہ. یہ دونوں کے ٹوکن چیک کر لیجئے گا ذرا. چلے مدنی منوں کی قرآن دازی بھیجیں بھائی. اچھا آ گئی ہے, یہ مدنی منوں کی ہے. چلیں یہ قرآن دازی کا باکس بھی لاتی ہے, ساتھ اپنا ٹوکن بھی دکھاتی ہے مجھے. شاید آپ یہی نکال لیں. اچھا جناب نمبر بڑا زبردست ہے, 2001. آ جا بھائی مدنی منع بھی آ جائیں. چلے جناب. اچھا یہ ان کو دے دے ماشاءاللہ. ایک آپ کا ہو گیا اور دوسرے کا ہے جرے. آگے بھائی ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی ہو جائے نا انشاءاللہ. چلے مدنی منع کا بھی بتا رہے ہیں, ایک اور نکالا جائے. کیا بات ہے بھائی, آج تو تائف ہی تائف ہیں. چلے جناب 2044 ہیں کوئی مدنی منع نہیں ہے. چلو اب وہ گھر جا کے روئیں گے پھر, نہیں ہے کوئی. چلے جناب بہت شکریہ, اب وقت ہوا ہے ان کو تحائف دینے کا. دونوں ٹیموں کو تحائف بھی دیں گے. منگل کو مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 6 فروری بروز منگل, مقابلہ نمبر 13 اسلام آباد, بمقابلہ جیب کا باد, براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. اسلام آباد بمقابلہ اتار آباد, جیکب آباد کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اتار آباد کہا جاتا ہے. ان اسلام کو تحائف بھی دیں گے, آئیے مل کر صلاۃ اسلام میں بھی شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. ناز کے پالوں کا صدقہ, گیسو پالوں کا صدقہ, ناز کے پالوں کا صدقہ, کربلا والوں کا صدقہ, بھیک دو نالوں کا صدقہ, یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا, خلق کے بارے دارا لو سلام اب تو ہمارا, یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. آئیے مل کر اجتماع کے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. سبحانك اللهم